من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Kardeşler, oradan buraya biraz daha sevk olalım. Şurada boşluğa varız. Bu sıkışıklık sizin daha fazla dua etmenize vesile olacak inşallah, yeni bir yer bulmamız için. Bak, çay hizmeti bile yapamayacağız bu akşam, çok kalabalık olduğu için. Artık böyle yeni yer bulduğumuzda inşallah şöyle 1000 kişilik bir yer tutacağız. Orada bol bol, yayıla yayıla oturursunuz artık. İslamiyet'in yayılışı. Yayıla yayıla oturursunuz orada. Sohbeti dinlersiniz, çay içersiniz. Artık o rahatlıktan, keyiften sohbete bile odaklanamazsınız siz. Elde telefonlar falan, hoca orada konuşuyor, elde telefonlar. Köy oyunu oynarsınız artık sohbette. Aman kardeşler, aman. Allah korusun. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun, ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır Allah'ım. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğme bir halel getir, bir onu kaldır. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay bir şekilde anlasın. Amin ya mu'in, velhamdülillahi rabbil alemin. Yerleri ve gökleri yorulmadan yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevlamız o peygamberlerin ruhaniyetlerini meclisimize göndersin. Bize dua etsinler. Amin ya mu'in. Bu akşam size Câsiye suresi 22. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bu ayetin açıklamasını, tefsirini yapacağız inşallah. Ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor? Bize özetle ne anlatıyor? Gökleri ve yeri neden yaratmış? Kainatı, alemleri Allah neden yaratmış? Bu ayette Allah Teala bize bunu anlatıyor. İnşallah dinleyeceğiz. Detayları da öğreneceğiz. Allah insanı neden yarattı? Cini neden yarattı? Meleği, şeytanı, hayvanı neden yarattı? Ne gereği vardı? Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs, Güneş nedir bunlar? Ne gereği var? Zaten Allah'sın. Ne ihtiyacın var? Bunları neden yarattı? Bu akşam bunu idrak edeceğiz, anlayacağız inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve halakallahu semâvâti vel ardı bil hamdi ve litucza kullu nefsin bimâ kasebet ve hum lâ yuzlemûn. Şüphesiz Allah'ım doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. Ve halakallahu ve halaka. Halaka ne demek kardeşler? Yarattı. Ve Allah yarattı. Yaratma tabirini biz Müslümanlar kim için kullanabiliyoruz dünyada? Sadece Allah Teala için. Çok yaratıcı bir futbolcu Alex. Unut bunu. Zaten adam gitti. Gittikten sonra da takım toparlayamadı bir türlü. 5-6 senedir yerleri süpürüyor. Yaratıcı topçu tabiri yok kardeşler. Yaratıcı bir İş veren bu. Çok yaratıcı fikirleri var. Aa, o adamı çok beğeniyorum. Yaratıcı düşünceleri var. yaratıcı. Kur'an ne diyor yaratıcı hakkında? Ve halakallahu, yaratıcı Allah'tır. Ve Allah yaratmıştır. Bir kul, Muhammed Aleyhisselam'a aşık olan bir kul, onu çok seven bir kul dese ki, evet kalbimdeki bu sevgiyi Muhammed Aleyhisselam yaratmıştır. Bu kulun dindeki hükmü nedir kardeşler? Kafirdir. Ama kötü bir insan için söylemedi bu sözü. Bak iyi niyetiyle söylüyor. Çok sevdiği için Muhammed Aleyhisselam'ı, onun adına diyor ki, bunu bende Muhammed Aleyhisselam yarattı. Ben çok sıkıntı içindeydim. Muhammed Aleyhisselam bir yaratış yaptı, sıkıntımı giderdi dese ne olur? Bu şirktir. Yaratış Allah'ın peygamberlerine bile kullanılamaz. Yardım caizdir. Yardım eder. Allah izin verdiği kadar yardım eder. Ama yaratışı yani sonucu ne peygamber yapabilir, ne insan yapabilir, ne cin, ne melek, ne şeytan. Sonucu kim yapar kardeşler? Allah yapar. İşte ayet nasıl başlıyor? Ve halakallahu, ve Allah yarattı. Sakın ola yaratış konusunda Allah'ın yanına başka birisini koymayın. Sakın ola ilahlık konusunda Allah'ın yanına başka birisini koymayın. Tanrılar demeyin, tanrılar. Allah'tan başka tanrılar da var. Bunu dediğin zaman ne oluyor? İlahın yanına başka bir ilah değil, ilahlar koymuş oluyorsun. Tıpkı Mekke müşrikleri gibi. Biliyorsunuz Mekke müşriklerinin Kâbesi'nin içinde, Allah'ın evinin içinde 360 tane put vardı. 360 ayrı tanrı, 360 ayrı ilah. Onların taptığı ilahlar. Bir sürü tanrı, bir sürü ilah var idi. Bunun adına ne deniyor Kur'an-ı Kerim'de? Şirk deniyor. Muhammed Aleyhisselam zaten bunları ortadan kaldırmak için geldi. Mekke'yi fethettikten sonra yaptığı ilk iş ne? Kabe'nin içine girdi. Teker teker bütün putları yıktı. Putları yıkmadan ibadet yapmaya başlamadılar. Dikkat edin. Putları yıkmadan namaz kılmaya başlamadılar. Bilal-i Habeşi'ye emir vermedi. Çık yukarıya ezan oku demedi. Ne zaman dedi bunu? Önce putları bir kırdı. Önce kalbindeki, aklındaki putları bir kıracaksın. Allah'tan başka yaratıcı olmadığını bir kendine söyleyeceksin. Ayet böyle başlıyor. Ve halakallahu. Ve Allah yarattı. Neyi yarattı? Es-semavati. Semavatı yarattı. Semavat dediğimiz zaman nedir? Türkçemizde de kullanırız. Semadan geldi bir ses. Semadan bir koku geldi. Sema demek gök demektir. Sema. Ama semavat dediğimiz zaman Arapçada ne oluyor? Gökler. Kur'an-ı Kerim bize kaç tane gök katı olduğunu söylüyor? 7 gök katı. Bugün bilim atmosferin, dünya üzerinde atmosferin kaç katman olduğundan bahsediyor bilim? 7 katman olduğundan bahsediyor. Allah bunu 14 asır önce kitabında söyledi. Sema, 7 kat sema, 7 kat sema. Kur'an ayetlerinde vardır. 7 kat sema der Allah. Arz için tek der. Arz. Es-semavati, gökleri yarattı. Vel ardı, ve arzı yarattı. Bak göklerde 7 kat semadan bahsediyor. Arzda 7 kat arz demiyor. Tek diyor. Bu kudretidir. Gökleri inşa ederken ona kimse ortak olamaz. Kimse eşit olamaz. Arzı inşa etme konusunda insanlar kibir yapabilir. Dağların arasında bir evler yaptım. Bir evler yaptım. Hiç kimse yapamaz. Geminin üstüne, denizlerin üzerine bir gemi yaptım. Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. Demediler mi o gemi hakkında? Tanrı bile batıramaz dediler Titanic. Tanrı değil, küçük bir Allah'ın çiz bunu dediği küçük bir buz kütlesi kocaman gemiyi indirdi. Buz kütlesi o kadar kritik bir yerden çizdi ki gemiyi. Gemi çöktü, battı. Yalvardılar Allah'a. Onların üç tanrılarına yalvardılar ama tabii kurtulamadılar. Büyük çoğunluğu helak oldu gitti. İşte Allah semaları gökleri yarattı. Hocam peki Allah neden kendisini bize göstermiyor? Allah kendisini bize gösterseydi sınav diye bir şey olmazdı, imtihan diye bir şey olmazdı. Allah neyini gösterdi bize? Eserlerini gösterdi. Bir yerde bir eser varsa muhakkak bu eseri yapan bir kuvvet, bir güç olmalı. Muhakkak. Allah görülemez ama yaptığı işi görülür. Neye benzer bu? Rüzgar görülemez ama alameti görülür, işi görülür. Bir yerde toz zerlerin kalktığını, gazete kağıtlarının uçuştuğunu görüyorsan ne anlarsın orada? İki ihtimal var. Ya rüzgar çıkmış ya da kapalı yerdeyse klima var. Klima oradaki kağıt parçalarını ya da yerdeki tozları havaya kaldırıyor. Bak bir güç var. Onu harekete geçiren bir güç var. Bilimsel tespittir. Hiçbir madde onu harekete geçiren bir güç olmadıkça hareket etmez. Fiziğin temel kurallarından bir tanesidir. Yüzlerce yıldan beri değişmemiştir ve değişmez. Bütün maddeler hareket halindedir. Hareket haline geçen, durağan halden hareket haline geçen bütün maddeleri hareket ettiren bir güç vardır. Ateistler neyi anlamıyor? İşte bu hareket eden gücü anlamıyor. Maddenin kendi kendine harekete başladığını düşünüyor. Hayır. Yerden yapraklar fışkırıyorsa orada onu hareket ettiren bir rüzgar var. Bir insan hareket ediyorsa, yürüyorsa, el işaretleri yapıyorsa, konuşabiliyorsa onu hareket ettiren bir ruhu var demektir. Bak, ruh görülemiyor ama alameti görülüyor. Bak bu adam yaşıyor, ruhu hala içinde. O cereyan, o elektrik, o enerji, Allah'ın verdiği enerji hala onun içinde. Bu adam ölmemiş dersin. Onun yaşadığını, ruhun onun içinde olduğunu alametinden, işaretlerinden anlarsın. Hareketlerinden anlarsın. İşte Allah'ın var olduğunu da bunun gibi anlarsın kardeşler. Ateistler bir türlü anlamıyor. Güç, Star Wars karakterleri bile güce iman ediyor. Bizim ateistler hala karanlık tarafta. Sith Lord'una tabi oluyor. Demiyor mu Star Wars karakterleri? Force be with you. İngilizce bile söyleyebiliyorum. Kalitemi görüyorsunuz kardeşler. Güç seninle olsun. Force be with you. Güç seninle olsun. Bu onların tanrısı. Yani kainatı yaratan bir güç olduğunu söylüyorlar. Bir adım ileriye gidememişler. O Jedi'lar falan var ya. Bir adım ileriye gitsen o gücün sahibini idrak edersin. O usta Yoda benimle bir saat konuşsaydı bunlar ortaya çıkmazdı. Bu sorunlar ortaya çıkmazdı. Güç deyip kalmazdı. Ama bunlar güce iman ediyor. Gücün sahibini tanıyamamışlar. Gücün sahibi kimdir kardeşler? Allah'tır. Rüzgarı kim yarattı? Deprem olduğu zaman bir zeminde, bir arzda Allah o halkı uyarmak için, ayıktırmak için, gafletten uyandırmak için deprem sarsıntı verdiği zaman bu deprem kendi kendine mi olur? Hayır. O ol demedikçe, o izin vermedikçe hiçbir şey olmaz kardeşler. Şu halde Allah'a iman ediyorsan yaratıcı olduğuna da iman etmen gerekiyor. Yani dünyada gördüğün her şey, her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna iman etmen gerekiyor. Bugün deizm diye yeni bir din ortaya çıkarttılar. Deizm. Hocam bu da bir din midir? Evet dindir. Evet bir güç olduğuna iman ediyor Star Wars karakterleri gibi. Onlardan bir adım daha ileri gitmiş. Gücün Allah'tan olduğuna da iman ediyor. Bir ilah olduğuna da iman ediyor. Yaratıcının o olduğuna da iman etmiş. Bakın deistler yaratıcının olduğuna iman ediyor. Dünyayı ve kainatı ve evreni bir yaratıcı var. Biz ateistler gibi değiliz. Parmaklarımızı gözümüze sokmadık diyorlar. Ama problem nerede? Problem yaratmış ama hiçbir emir vermemiş. Hiçbir kitap göndermemiş. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Ne peygamber göndermiş, ne kitap göndermiş. Ne ahiret var, ne hesap var, ne mizan var diyorlar. Deizmdeki en büyük handikap bu. Ateist baştan inkar ediyor. Zaten üzerinde düşünmesine gerek yok. Hiçbir şey yok diyor. Hepsi yalan. Vur patlasın, çal oynasın. Zina, içki, kumar, faiz hepsi helal. Ateistin mantığı bu. Sıkıştığım zaman yalan söylemek helal. İftira etmek helal. Hepsi helal. Çünkü ateist hiçbir kutsalı yok, sınırı yok. Deistse Allah'ın yarattığına inanıyor ama kuralları olduğuna inanmıyor. Ya bu çok daha sakat bir mantık değil midir? Bu nasıl bir Allah ki? Kocaman bir evreni var etmiş, her şeyi bir kurala bağlamış ama yarattığı kullarına karışmayacak. Böyle ilah olur mu? Rab demiyor mu kendisine Rab? Rab ne demek? Hüküm koyan, terbiye eden demek. Bir insanın başka bir insanı terbiye edebilmesi için kurallar koyması lazım. Bir tekvando kursuna gittiğin zaman, tekvando hocan sana der ki, geldiğin zaman buraya girer girmez oradaki bayrağa selam vereceksin. Buranın kuralıdır. Sonra geleceksin, hocana selam vereceksin. Sonra sıraya gireceksin. Ben verdiğim her komutla beraber sen yumruk atacaksın. Her komutla beraber tekme atacaksın. Bakın bu bir basit bir tekvando kursundaki kurallar bütünü. Tekvando kursunda bile, 50 kişilik kıytırık bir kursta bile kurallar var, belirlenmiş kurallar var, insanların koyduğu kurallar. Kainatı yaratan ve bir nizam veren Allah, gezegenlerin birbirine çarpmasını engelleyen Allah kurallar koymayacak mı? İnsanı yaratacak, meleği yaratacak, hayvanı yaratacak ve kural koymayacak. Böyle bir ilah olabilir mi? Bugün deizmin düştüğü en büyük problem. Çok çok meşhur bir rap şarkıcısı. Evvelce Müslüman idi. Bu adam deist olduğunu ilan etti. Kendisine yazılan mesajlardan sonra hayır benim bir inancım, dini inancım yok dedi. Bu ne demektir? Deistim, muhtemelen Allah'a inanıyor. Yoksa ateistim derdi. Sagopa Kajmer. Çok meşhur bir rapçi bu. Evvelce Müslüman, 5 vakit namaz kılan. 2 tane videosunu attılar, namaz hakkında bir konuşma yapıyor. Çok keyifli, çok mutlu, huzur buluyor bundan. Ama bu adam YouTube'a bir giriyor. YouTube biliyorsunuz çok geniş bir hazine. İçeride mayın tarlaları da var, cennet bahçeleri de var. %50 şansın var. Ya reformist hocalara ve sahte peygamberlere rast geleceksin, ya da 14 asırlık İslam'ı anlatan, Kur'an ve sünneti tahrif olmamış şeklini, menfaatsiz bir şekilde aktaran hocalardan denk geleceksin. %50 şans var. Ya o ya bu taraf. Bu adam kime denk geliyor? Bu Sagopa Kaşmer denilen vatandaş, sahte peygamber Edip Yüksel'e denk geliyor. Beterin beteri, reformist hocaya denk gelsen yine düzeltebilirsin. Adam gide gide sahte peygamberi bulmuş ya. Bundan önceki peygamber kimmiş? Reşat Halife. Bu peygamberler hep Amerika'dan çıkar, dikkat edin. Ne kadar sahte peygamber varsa Amerika ile bağlantısı vardır. Kökü oraya dayanır. Gitmiş YouTube'dan araştırma yaparken o sohbet, bu sohbet bir bakmış Edip Yüksel. Aa, yeni bir peygamber çıkmış ya. Sakalsız falan. Relax bir adam. Ona küfrediyor, buna küfrediyor. Peygamberi aşağılıyor. Sahabileri aşağılıyor. Kur'an'ı bize getiren sahabilerin hepsinin yalancı olduğunu söylüyor. Kur'an ayetleri eksiktir diyor. Sallıyor. Amerika'dan Türkiye'ye gelemeyen bir adam. Neden gelemediğini o bilir. Gelemiyor. Ve bu adama denk geliyor ve en sonunda deist olduğunu ilan ediyor. Bu kişi, bu evveli Müslüman olan vatandaşımız bir saat benimle konuşsaydı baş başa teke tek bir saat. Bu adam deist olmazdı. Ne olurdu biliyor musun? İslam davetçisi olurdu. Bir saat. Sadece yüzüme bakacak, suallerini soracak, cevaplarını alacak. Sıfır menfaat, sıfır beklenti, sıfır istek. Sadece Allah rızası için bir saat görüşebileceği bir adam. Menfaatsiz hizmet yapan çok nadir insanlardan bir tanesi. Böyle bir adamı buldun. Bir saat konuş, aklındaki bütün putlar yıkılıp gidecektir. Ve yerleri ve gökleri yaratan ilahın kurallarını anlamaya başlayacaksındır. Hepsini delilleriyle ispat edebilirdik. Fakat bu adam gitti, sahte peygamberi tercih etti. Bizi tercih etmedi. Bizi tercih etseydi bir İslam davetçisi olurdu ve peşinden yüz binleri Allah ve Resulüne sürüklerdi. Ama böyle yapmadı. Biz bu vatandaşımız için tekrardan hidayeti için dua edelim. Allah-u Teala onu ayrıldığı hak din olan İslam'a geri döndürsün. Amin. Amin ya mu'in. Reddettiği peygambere ümmet etsin. Amin. Kurallarını reddettiği Allah'a kul etsin. Amin. Ve gözlerindeki perdeyi kaldırsın. Amin. Nefsine parmaklarını gözlerine sokma durumuna tiksinti versin. Şu anda güneşe bakıyor, o kişi güneşe bakıyor ama şöyle bakıyor. Güneş var diyorlar, bu kadar kitap, bu kadar İslam alimi, bu kadar hoca, güneş var diyor. Ama hayır, ben güneş falan görmüyorum. Mübarek, çek şu parmaklarını gözünden. Parmaklarını gözüne sokmuşsun ve diyorsun ki güneş yok. Parmaklarını gözlerinden çektiğin anda o güneşi göreceksin. Benim yapacağım tek şey kollarından tutmak ve parmaklarını gözlerinden çekmek. Göz kapaklarını kaldırdığın anda güneşi apaçık bir şekilde göreceksin. Tıpkı rüzgarın hareketini gördüğün gibi, rüzgarın estirdiği nesneleri gördüğün gibi, tıpkı ruhun hareket ettiği bedenleri ve dili gördüğün gibi. Bakın 10-15 dakikadır size bir şeyler anlatıyorum. Bunu ruhum hareket ettiriyor. Aklım bilgileri toparlıyor. Kalbim bunu söyleme isteği içinde. Ruhum da izin veriyor. Allah da tamam izin verdim, vaaz verebilirsin diyor. Bütün bunlar bir araya gelince bir enerjiyle size Allah'ın dinini anlatabiliyorum. Allah kestiği anda, ruha emir verdiği anda, badem bu kadar dediği anda tak hemen dilim kesilir, düşer kalır. İzni bitirmiş demektir. O izin verdiği müddetçe bir şeyler yapabiliriz. İzin vermezse olmaz kardeşler. İşte o Allah'tır. Gökleri ve yeri sadece ve sadece o yaratmıştır ve yanına hiçbir ortak addetmez. Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesidir kardeşler. En açık delili güneştir. Güneş. Güneşin bir çekim kuvveti vardır. Bütün gezegenlerin içinde güneş merkez noktadadır. Bütün gezegenlerde kendi etrafında, kendi eksenlerinde tıpkı dünya gibi döner. Ayrıca bir de daire çizerler. Güneş de bunun gibidir, daire çizer. Bütün gezegenler ve güneş Samanyolu galaksi içinde daire çiziyor. Güneşin çekim kuvveti var. Gezegenlerin de bir kaçma kuvveti var. Kaçma. Kaçma merkez kuvveti var. Merkez kaçım kuvveti. Şimdi kendi etrafında belli bir limitle, Allah'ın tayin ettiği bir limitle dönmezse gezegen ne olur? Ve bir daire çizerek dönmezse o güneşin çekim kuvveti bu gezegeni alır ve yutar. Güneş belli bir miktarda dönüyor, gezegenler belli bir miktarda dönüyor. Ayrıca gezegen de kendi ekseni etrafında dönüyor. Aynı dünya gibi. Allah öyle bir nizam koymuş ki güneş bunları yakmasın ve güneşten çok uzaklaşmasınlar diye öyle bir limitte döndürüyor ki bu gezegenleri. Samanyolu galaksinin dışına da çıkmıyor. uzay boşluğuna da çıkmıyorlar. Ne uzaklaşıyorlar ne güneşe yaklaşıyorlar. Düzgün bir sistemde akıp gidiyorlar. Dikkat buyurun, bir incelik daha söyleyeceğim. Her gezegenin limiti, boyutu, hacmi farklı. Plüton'la Jüpiter bir mi kardeşler? Plüton minicik bir gezegen. Jüpiter gezegenlerin en büyüklerinden bir tanesi. Bu gezegenlerin hacmine göre Allah Teala bir dönme limiti veriyor. Bir seyir limiti veriyor. Bu limiti ne aştırıyor ne azaltıyor. Her şeyi bir nizamda, bir estetikte ortaya koyuyor. Ve bu nizamı koyan Allah Teala'ya kulluk etmiyorsun, nefsine kulluk ediyorsun. Zanlarına kulluk ediyorsun, bana göre böyle diyorsun. Bu Allah'ın, bu nizamı ortaya koyan Allah'ın, hiçbir insanın süper güç Amerika diyorsun, süper güç Rusya diyorsun. 1000 tane füze göndersinler de güneşi bizden 1 santim uzaklaştırsınlar bakalım. 1000 tane füze göndersinler. Güneşi yaz ortamında dünyanın daha fazla sıcak olmasını istemiyorum, ozon tabakası delinmesin. Biz bu güneşi bizden birkaç santim uzaklaştıralım. Amerika ile karar verdik. Bütün nükleer füzelerimizi güneşe yollayacağız. Güneşi bizden uzaklaştıracağız desinler. Yapabilirler mi? Ancak bilgisayar oyununda yaparsınız oyunu. Ancak saçma sapan Hollywood filmlerinde yaparsınız onu. Başka bir şey de yapamazsınız. Bu Allah'ın kudretidir. Hiçbir güç onun yanına yaklaşamaz. Sen daha burun akıntısını gideremiyorsun. 2 gün nezle oluyorsun. Boyuna elinde peçeteyle mendille geziyorsun. Burun akıntısını gideremiyorsun. Allah'a akıl vermeye çalışıyorsun. Zan yapıyorsun. İşte bu Allah'tır. Allah gökleri ve yeri tek yaratandır. Bu Allah'a kulluk etmeyeceksin de kime kulluk edeceksin? Allah'ımız devam etti. O Allah gökleri ve yeri yarattı. Bil hakkı, bir hak ile yarattı. Hakikati ortaya çıkartmak için yarattı. Gerçeği ortaya çıkartmak için yarattı. Bu hakikat nedir kardeşler? Hakları ödemek, hakkı ortaya çıkartmak nedir? Şimdi Allah Teala Hazretleri bu dünyada fakiri yarattı, zengini yarattı. Fakir de var, zengin de var. Alim de var, cahil de var. Her iki türden insan var. Sağlıklı da var, hasta da var. Şimdi zenginlerden bazıları fakirlerden bazılarına zulmediyor mu, etmiyor mu bu dünyada? Zekatını vermemek zulüm değil midir? Allah sana bir nimet, bir mal, servet verdiği zaman senden ister ki %2,5'unu her sene devran döndüğü anda, bir sene dolduğu anda fakir fukara dağıtacaksın. Ben dünyada bu kadar fakir yarattım. Zenginlerin vereceği zekat fakirlere yetmeseydi ben zalim bir Allah olurdum. Fakirleri yarattım ki sizi zenginler sınav ediyorum. O zekatınızı vereceksiniz, bu fakirler aç kalmayacaklar. Dünyada açlık olmazdı. Şu dünya nizamı, şu Birleşmiş Milletler boyuna toplanıyor dağılıyorlar. Hiçbir halta çözüm bulamıyorlar. 190 tane ülke. Bir İslam kanunlarını ortaya koysalar dünyada bir tane aç kalmaz. Dünyada bir kişi açlıktan ölmez. Yapacağın tek şey İslam kanunlarıyla bundan sonra hareket ediyoruz. De insanlar huzuru bulur. İşte Osmanlı. Bırak fakir fukarayı, dağdaki kurtların bile rızkını düşünen bir devlet. Şu güce kudrete bakın. Neden Allah böyle bir kuvvet verdi? Çünkü İslam'ı yaşıyor. İslam'ı yaşadığın zaman Allah güç kuvvet verir. Bazı kuvvetliler, bazı zayıfları bu dünyada ezdi. Eğer Allah ahiret alemini yaratmasaydı zalim bir Allah olmuş olurdu. Çünkü burada adam mazlum, adam fakir, öbür adam zengin. Bunun hakkına parasını bastırarak gasp ediyor. Bunun hakkına giriyor. Burada adam fiziki olarak kuvvetli, öbürü zayıf, cılız. Her gün iğne yemiş, her gün enerji haplarından içmiş, her gün spora gitmiş, 100 kilo olmuş, iri yarı. Buradaki adam 50 kilo, fakir. Bakımsız. Bakımsız olduğu için bu adam geliyor, her akşam gelirken arkadaşlarının gözünün önünde adamı dövüyor. Bu zalim, bu mazlum. Şimdi bu dünyada bu adam bundan hakkını alamıyor. Ahiret olmasaydı burada bir adaletsizlik olmuş olmayacak mıydı kardeşler? Neden ahiret var? Ahiretin varlığının en büyük delillerinden bir tanesi bu ayettir. Gökleri ve yeri yarattı. Bil hakkı, hakkı ortaya çıkartmak için yarattı. Eğer gökleri ve yeri yaratmasaydı ve insanları burada bir sınav etmeseydi, o zaman zalim olanlar mazlum olanlara karşı karlı çıkmış olacaktı. Yaptıkları yanına kar kalmış olacaktı. Adam kadına tecavüz ediyor. Bugün dünyada tecavüzün en çok işlendiği ülke hangisi kardeşler? İsveç. İsveç. En çok ateistin olduğu ülke hangisi? İsveç. Dünyadaki en çok ateist. Zaten resmi dini yok. İsveç ateisttir. En çok tecavüz nerede? İsveç'te. Bir sual daha sormam iktiza ediyor. En çok intihar vakası nerede? İsveç'te. Yaşam ferah, maddi gelir durumu en rahat yer İsveç. Neden peki en çok tecavüz burada, en çok intihar bunda? Neden bu ülkede? Dinsiz bir yaşam. Bak en zayıf, en kötü, en tahrif olmuş din bile. Hristiyanlık ve Yahudilik. Onu bile yaşasalar ateizmden çok daha iyidir. Onu bile, tahrif olmuş dini bile yaşasalar. Bir de İslam'ı yaşasalar ne olacak? Çok daha huzurlu, çok daha bir yaşam ortaya çıkacak. En büyük delili ne olacak? Tecavüzler azalacak. Bir, ikincisi intiharlar azalacak. İnanç ne kadar zayıfsa ölme isteği o kadar fazla artar. Ben buradan kurtulmak istiyorum, bu dünyada kurtulmak istiyorum der. İnanç kuvvetli olduğu zamansa daha fazla ibadet yapma isteği ortaya çıkar. İslam ve İslamsızlık böyle bir şeydir kardeşler. İşte İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki eğer Allah ahiret alemini yaratmamış olsaydı zalim bir Allah olmuş olurdu. Bizim Allah'ımız asla zalim değildir. O merhametlilerin en merhametlisidir. Muhammed Aleyhisselam'ın anlatışıyla size bunu nakledeceğim. Bir olay vaki oldu. Sahabileriyle beraber Efendimiz Aleyhisselam sefere çıktılar. Seferde dedi ki Muhammed Aleyhisselam bir ırmak var. Gelin bunun yanında biraz dinlenelim, ağaçların kenarına geçin. Hem su içelim, abdest alalım, namazımızı kılalım, biraz dinlenelim. Bir ağacın dibindeki sahabilerden birisi bir kuş yuvası gördü. Kuş yavrusunu aldı orada, annesi yok. Yavruyu aldı, başladı sevmeye. Öpüyor, seviyor. Kuş yavruları da normalden çok daha tatlı olur, çok daha güzel olur. Annesi geldi yuvaya. O arkadaşına verdi, öbür arkadaşına verdi. Kuş yavrusu ortada yok, kayıp. Annesi yuvaya bir geldi, başladı inlemeye. Kendi lisanıyla Allahu alem belki de yavrusunu arıyor. Ama öyle bir inledi ki bütün sahabiler inleyişini duydu. Bu kuş başka bir şekilde inliyor. Bu kuş bir şey istiyor, bir şey arıyor. Muhammed Aleyhisselam oraya geldi. O sahabilerin yanına geldi. Dedi ki ne oldu burada? Ey Allah Resulü, kuş yuvasından yavruyu aldık. Belki de bu kuş ondan dolayı ötüyordur. Muhammed Aleyhisselam dedi ki kardeşler, bu kuşun bir yavrusunu elde etmek için, onu tekrar kucağına alabilmek için nasıl feryat ettiğini görüyor musunuz? Onun sevgisine karşı nasıl bir merhametli olduğunu görüyor musunuz? Sahabiler dedi ki ey Allah'ın Resulü görüyoruz. Çok merhametli bir kuş. Allah kullarına karşı bu kuşun yavrusuna olan merhametinden daha fazla merhametlidir. Kullarının bir tekini bile cehenneme gitmesini istemez. Ama kullar ona küfrediyor. Kullar ona baş kaldırıyor. Allah beş defa, her gün beş defa gel huzuruma diyor. Beş defa. Senin vazifen bu, ana mesleğin bu. Beş defa ben seni çağırdığım zaman işini gücünü bırakacaksın. Yahut da önemli bir işse, sonra da olsa geleceksin benim huzuruma. Tekmil vereceksin. Asker kardeşim her gün üç defa askeriyede tekmil veriyor. Komutanından korktuğu için burada yıldızlar var. Ama Müslüman kardeşim yıldızların tamamını yaratan Allah'a hesap vermekten korkmuyor. Ve onun davetine icabet etmiyor. Allah hayya alessalah diyor. Hayya alel felah diyor. Namaza gel, huzura gel diyor ama kullar adım atmıyor, ona doğru gitmiyor. Ve sonra diyor ki ben hiç huzurlu değilim hocam. Hiç huzurum yok. Ben Müslümanım, neden huzursuzum? Müslümanlığın şartlarını yerine getirmezsen sıradan bir adamdan hiçbir farkın kalmaz ki. Dışarıdaki bir deisten, bir ateisten bir farkın kalmaz ki. Madem Müslümansın, Müslüman gibi yaşa. İnsanlar seni gördüğün zaman şekline şemaline değil, ahlakına bakarak desin ki bu adam Müslümandır. Merhametine bakarak desin ki bu adam Müslümandır. İşte Allah'ımız merhameti gereği, adaleti gereği, hakkı ikame etmek için ahireti de yarattı. Mazlum adama burada ne kadar dayak attın, burada ne kadar zulüm ettin, Allah aynı kuvvetin bir mislini mazluma verecek ahirette. Şimdi diyecek ki bu zengini getirin. O zengin var diye buna zulmeden, parasını bastırıp bunun toprağını satın alan, parasını bastırıp onun gitmesi gereken bir makama kendisi gitten, kendi oğlunu götüren, onun oğlu gidecekti o makama. Bu parayı bir bastırdı, bir rüşvet verdi, kendi oğlunu götürdü o makama. Burada zulüm yok mudur kardeşler? Bir rüşvet, iki hakkı olmadığı halde başkasının hakkını gasp. İki tane kul hakkı. Ayrı ayrı iki tane kul hakkı. FETÖ böyle gelmedi mi? Adam yüzbaşı, iki senede albay. Yanındaki yüzbaşı arkadaşı albay olacak. Onun ayağına bir çelme takıyor, bir kumpas, bir video, bir resim. Biliyorsunuz bunların çalışma tarzlarını. Bir resim, bir cinsel içerikli hareketler falan, bir şantaj montaj olayı. Tak adam alta iniyor, bu üste çıkıyor. Rütbeyi bu alıyor, arkadaşı alamıyor. Ayağını kayırıyor. Bunların hesabını vermeyecek misiniz? Bunların tamamının hesabı nerede? Burada yanıma kar kaldı dese bile öbür tarafta Allah Teala teker teker karşına çıkartacak. Şu halde bir zalim sana zulmettiği zaman kardeşim sakın Allah'a isyan etme. Allah sabrediyor, bekliyor. Senin hakkını sana daha fazlasıyla vermek için ahirette bekliyor. Bak burada hakkını alsan o zalimden, burada hakkını alsan geçicidir çünkü öleceksin. Ahirette alsan ne olacak? Ahirette aldığın zaman ebedi yaşamdasın. Sıfır geçicilik, kalıcı. Hangi tarafta daha karlıyız? Ahirette daha karlıyız. İşte bundan dolayı peygamberlerin ağzındaki kelimeyi unutmayın. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Şu yaptığım İslam'a davet konusunda ben sizden bir ücret istemiyorum. Neden? Ücret istesem dünya için bana bir şeyler vereceksiniz. Bu dünya için geçerli. Ben eninde sonunda iyi yesem de, sütlaç yesem de, güllaç yesem de, peynir ekmek yesem de, Adana İskender yesem de öleceğim. Neticede öleceğim. Ama sizden ben bu paraları, ücretleri almazsam Allah'ın bana vereceği ücret ebedi yaşama tahallük ettiği için çok daha üstündür. Dolayısıyla ben sizden ücret istemiyorum. İşte bu peygamber fikriyatıdır. Biz Müslümanların da bundan örnek alması, ölçü alması lazım gelir kardeşler. Allah'ımız devam etti. Gökleri ve yeri hakkı ortaya çıkartmak için yarattı. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلِتُجْزَى cezasını vermek için. Tucza cezadan gelir. Ceza Türkçemizde kötü olarak algılanır. Halbuki Allah'ın lisanında ceza hem kötülüğünü, kötülük olarak karşılığını vermek için, yani azap vermek için, hem de mükafatını vermek için. Kullu nefsin, her nefse, bütün nefislere, bütün insanlara bima kesebet, kazandıklarının karşılığını vermek için yarattı. Gökleri bir yeri Allah niye yaratmış kardeşler? Hakkı ortaya çıkartmak için. Kim ahirette cenneti hak etti, kim cehennemi hak etti, bunu ortaya çıkartmak için yarattı. İki, ne kazandıysa bunun karşılığını ona vermek için yarattı. Boş değil. Bu yaşam boş değil. Allah seni sınıyor. Allah beni sınıyor. Yaptığın ibadetleri, yaptığın amelleri sınıyor. Kalplerimize bakıyor. İnsanlar kalplerimize bakamaz. Kalbimizdeki niyeti bilemez. Yani o doktora gittiğin zaman bir kalp ekosu çek hocam dediğin zaman ya da bir göğüs elektrosu, bir göğüs filmi çek dediğin zaman ciğerlerinde bir kanser, bir leke falan bir şey var mı dediğin zaman evet o filmi çeker. Burada bir leke var mı yok mu falan görebilir. Ama kalbindeki niyetini göremez. Ulan ben bu doktoru hiç sevmedim ya falan desen içinden. Bu doktorun niyetini ben beğenmedim falan desen içinden. Doktor bunu bilebilir mi? Bilemez. Sinelerde gizli olanı Allah bilir. Kalbinden doktora küfür ettin. Bunu doktor bilemez. Adam senin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Sen doktora küfür ediyorsun. Bunu Allah bilir. Sinelerde gizli olanı o bilir. İşte içinde ibadet yaparken ne niyetin var, ne isteğin var? İnsanlara karşı gösteriş duygun mu var? Nifak mı var içinde? Kalbinde bir münafıklık alameti mi var? Bakın, geçen hafta bu konuya çok değindim. Ana meselemiz buydu zaten. Münafıklık meselesi. Bir kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam, çok sohbetin bana dokundu. Saydığın alametlerin birkaçı bende var. Ben münafık mıyım hocam dedi. Kardeşim dedim, sabah namazını kılıyor musun? Sabah namazına vaktinde kalkıyor musun? Münafıkların kılamadığı iki tane namaz nedir kardeşler? Kardeşler, Allah sizden razı olsun. İlk cevabı veren kardeş haftaya burada sohbet yapacak. Olayı ona kilitledim. Tuzağa düştünüz. Münafıkların kılamadığı iki tane namaz vardır. Sabah namazı, yatsı namazı. Öğle, ikindi ve akşamda halkın arasında oldukları için, halk camide çok çoğunlukla bulunduğu için onlara kendilerini göstermek adına olayın içinde gibi görünürler. Ve namaza giderler, cemaate giderler. Sabah ve yatsı namazlarında cemaate gitmezler. Bir, iki, evde de kılmazlar. Sen dedim sabah namazına kalkıyor musun? Ben her gün kalkıyorum hocam diyor. Bazen cemaate gidiyorum, bazen evimde kılıyorum diyor. Sen münafık olamazsın kardeşim. Olay çok basittir. Bu böyle bir şeydir. Alametler olabilir. Her Müslümanda münafıklık alametleri olabilir. Bak İmam Gazali Hazretleri'nin bir sözü var. Bu kalbinde münafıklık alameti var diye sen münafıksın anlamına gelmez. Bu alametlerle savaşacaksın ve onları izale edeceksin. Bunları kalpten dışarıya çıkarttıkça ihlas dolacak. Feyiz dolacak, fazilet dolacak. Doğan geçecek. Bir hasta sana geldi mi kardeşim, bana bir dua et dedi mi? Sen bir dua edeceksin. Adam iki gün sonra sana diyecek ki ya hocam 10 tane doktora gittim. Bir çözüm bulamadılar, o kadar para yaktım. Bir dua ettin, Allah senden razı olsun ya. Şifama kavuştum elhamdülillah. Buna kalpteki münafıklık, nifak çıkmış, içeriye ihlas girmiş denir. Ölçü ortada. Duası geçen kullardan olmayı kim istemez kardeşler? İmam Gazali'ye talebesi diyor ki, efendim sohbetinizde bir şey söylediniz. Sorgu münafığı olmayın dediniz. Sorgu münafığı. Sorgu münafığı ne demektir? Evladım, sorgu münafığı şu demektir. Hiç onunla ilgilenmediğin, onun haliyle ilgilenmediğin halde arkadaşına adet olduğu üzere sen nasılsın demek bir münafıklık alametidir. Herkes kendisini çek etsin. Ercan ne haber ya, iyi misin be? Şimdi Ercan'a ben hal hatır sordum. Ama bunu adet olduğu için mi sordum? Yolda birisini gördüğünüz zaman sorarsınız. Ne haber ya, iyi misin? Bunu böyle yapma diyor. Bu münafıklık alameti. Sen hakikaten onun sağlığını merak ediyorsan sor. Sağlığını merak etmiyorsan nasılsın, iyi misin diye sorma. Şu İslamiyet'teki inceliğe bak. Allah'ın dini İslam, tahrif olmamış İslam. Senin yatak odana bile karışıyor. Senin tuvalete giriş şekline bile karışıyor. Senin cümleleri nasıl kurman gerektiğine karışıyor. Senin kalbindeki niyetine bile karışıyor. Bırak dış alametlerimizi. Kalbimizdeki niyetimize bile karışıyor Allah'ın dini. Çünkü bu din bir Hristiyanlık gibi değildir. Hristiyanlığın içini boşalttılar. Allah var, iki tane de yanında yardımcı Allah'lar var. Hiçbir şeyimize karışmazlar dediler. İslam böyle değil. Her şeyimize karışıyor. Bak, kalbimizdeki niyetimize bile karışıyor. Nifak, kalbinde nifak olabilir. Bununla savaşacaksın. Bununla mücadele edeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini unutmayacaksın. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Nice ayakta duranlar, nice namaz kılanlar vardır ki onların bu namazdan elde ettiği tek şey yorgunluktur. Her namaz kıldığımızda efor sarf ederiz, enerji sarf ederiz. Elimize ne kalıyormuş namaz kıldığımız zaman? Yorgunluk. Nice namaz kılanlar var, böyledir diyor Muhammed Aleyhisselam. Nice oruç tutanlar da vardır ki günün sonunda onların elde ettiği tek şey açlık ve susuzluktur. Neden böyle söylüyor Muhammed Aleyhisselam? Kalplerinde nifak var. Bu ibadetleri Allah için yapmadın mı? İnsanlar görsün diye yaptığın zaman ne oluyor? Allah sevap yazmıyor. Eline sadece yorgunluk kalıyor, susuzluk kalıyor, açlık kalıyor. Sevap yazmıyor. Borçtan da düşmüyor. Bu en tehlikelisi. Şimdi sevap yazmıyor bir. Bir de borçtan düşmüyorsa ne olacak? Namaz, bir namaz kılmamanın cezası ateştir, alevdir. Kazaya bırakmak. Kardeşim onu kapatabilir misin? Kazaya bırakmak. Namazı kazaya bırakmak büyük günahlardan. Bunun hesabı vardır. Bir de namazı Allah için değil de insan için kılarsan bunun vebali çok büyüktür. Borçtan düşmez bu sefer. Borçtan düşmediği zaman bırak kazaya bırakmayı, kılmadı diye yazılır. Kılmadı. Sen biliyorsun ki ikindi namazını kıldın. Ama mahşere bir gideceksin, kitap bir gelecek sol taraftan. Kılmadı. Ama Allah'ım ben bunu kılmıştım. Hayır. Sen yanındaki fabrikatör Hüseyin seni görsün diye kıldın. Yazılmıyor. Düşmüyor. Borçtan düşmüyor. Düşmediği zaman da bu münafığın namazı gibi oluyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor bazı namazlar hakkında? Namaz kılan bazıları vardır ki mahşer günü Allah Teala namazlarını onların yüzüne çarpar. Namazın yüzüne çarpılması. Tıpkı bir paranın yüzüne çarpılması gibi. Al ulan! Bazı zenginler vardır böyle parayı işçinin yüzüne çarpar. Kovacağı zaman maaşının iki mislini verir ve parayı yüzüne çarpar. Zenginlik insana beraberinde kibir getirir. Zenginlik zor bir sınavdır ha. Fakir kardeşler sakın çok zengin olmayı istemesinler. Çünkü zenginlikle beraber kibir de geleceği için sapıtabilirler. Gerçek şu ki insan zenginliği görünce azar ayeti önümüzdedir. Sapıtabilirler. Bunun garantisini veremediğimiz için namazı bırakabilirler, sohbeti bırakabilirler. Buraya fason diken, iki tane makinesiyle fason diken kardeşlerimiz geliyordu sohbetlerimize. Aylar boyunca geldiler. Sonra bu kardeşler 3-4 tane atölye açtılar. Ama namazı da bıraktılar, sohbeti de bıraktılar. Şimdi iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Bak zenginlik. Allah zenginlik verdi. Şimdi onları fakirlikle sınıyordu. Şimdi zenginlikle sınıyor. Kaybettiler. Sen onun için gelmedin. 4 tane atölye açmak için gelmedin. Her hafta cebine 10 bin TL koymak için gelmedin bu dünyaya. Sen namaz kılacaksın. İlim öğreneceksin. 3. İnsanlara İslam ilimlerini aktaracaksın. Sen bunun için geldin. Senin mesleğin bu. Çantacılık falan değil. Karıştırdın sen. Hadise bu. Olay bu. Ama Allah bir zenginlikle sanıyor. Adam şaşırıyor. Sen nasıl zenginsin? Bir tane insanı namaza başlatamamışsın. Sen nasıl zenginsin? 3 tane fakir aileye bakmıyorsun. Trilyonlarla oynuyorsun. 3 tane fakir aileye bakmıyorsun. Hep bana diyorsun. Sen nasıl zenginsin? Kibir tavan. Kimseye selam vermiyorsun. Arabayla gidiyor, siyah gözlükleri takmış ki kimse beni görmesin. Kimse beni tanımasın. Selam vermeyeyim insanlara diye. Zenginlik kibir getirir beraberinde. Son dönemde izlediğim bir filmde bir sahne vardı. Süper kahraman, hızlı koşan bir süper kahraman Batman'in arabasına biniyor. Batman'le yan yana oturuyorlar. Şimdi süper kahraman diyor ki, ben diyor çok hızlı koşuyorum. Benim süper gücüm çok hızlı koşmak diyor. Senin süper gücün ne? Batman'e soruyor. Batman de şöyle diyor. Ben zenginim oğlum. Benim süper gücüm bu. Ben zenginim diyor. Adam sırf parasıyla Superman'i bile dövebilmiş bir adam yani. Superman. Ne demek Superman? Yani bir nevi Hollywood'un ilahı, tanrısı. Tanrı gibi bir karakter yapmışlar. Bu Batman yaptığı o teknolojik aletlerle parayı bastırmış, teknolojik alet almış. Parayı bastırmış, teknolojik uzaydan taş getirmiş, yeşil taş. Adam parasıyla Superman'i bile dövdü be. Kibir. Zenginlik adama kibir getirir. Bu zenginliği ne yapacaksın? Ne de kullanacaksın? Zenginliği İslam'a aktarmada kullanacaksın. Sen çalışacaksın. Bu dünya alemi geçici. Görüyorsun herkes kefenle gidiyor. Ne kadar kaliteli kefen alırsan al, dikişsiz olmak zorunda. İmam efendi talkını vermez. Namazını kıldırmazlar ya. Yok ben elbisemle gömüleceğim. Namazını kıldırmazlar. Kalırsın orada taşın üstünde. 3 tane adam gelmez cenaze namazına. Şu halde sakın övünme. Sakın kibirlenme. Allah'ımız buyurdu. Vali tuzâ. Karşılığını vermek için. Kullu nefsin her nefse bime kesebet. Ne kazandıysa onun karşılığını vermek için biz bu dünyayı, bu alemleri, gökleri ve yeri yarattık. Hepinizi hesaba çekiyoruz. Bu hesap olmasaydı Ebu Bekir'le Ebu Cehil ayırt edilmezdi. Bu hesabı ben yapmasaydım bana yarın itiraz ederdiniz. Allah'ım tamam sen bizim aramızdan hangimizin cehenneme gideceğini biliyorsun. Aramızdan hangimizin cennete gideceğini biliyorsun. Ama bizi yaratmadın. Bizi eğer bir yerde bir imtihan alanında yaratsaydın, sınav etseydin ben cennete hak ettiğimi sana ispat ederdim derdik, itiraz edecektik biz. İtiraz etmememiz için Allah Teala ne yaptı? Dünyayı yarattı. İmtihanın salonu. Ahirete gittiğimiz zaman 4K HD görüntülerle bize ne yaptığımızı gösterecek. İkindi okundu, akşam okunurken Kerem Hoca hala yemek yiyor. Tak orada görüntü görünecek. Hop ne yemeği? O anda sana yemek yemek haram. Son ana mı geldin? Son 15-20 dakika var akşamın okunmasına. O anda yemek yemek haram olur. Su içmek haram olur. Yatmak haram olur. Çünkü o anda yapmak zorunda olduğun tek şey namaz kılmak. O namaz ibadetini yapman gerekiyor. Farzı kılacaksın. Ondan sonra geç otur. Suyunu iç, yemeğini ye, yat, dinlen. Serbest. Hadise bu. Olay bu. Tamamen bütün işimiz sınavdır. Bu sınava iyi hazırlanmamız lazım. Önce ilmi olarak donanım sahibi olmamız lazım. Peşinden de amele dökmemiz lazım. Amele dökeceğiz. Şimdi nasıl amele dökeceğiz? Allah'ı zikirle amele dökeceğiz. Akşemseddin Hazretleri söylüyor. İstanbul'un fethinin manevi fatihi kimdir kardeşler? Akşemseddin Hazretleri'dir. Allah ondan razı olsun. İnşallah niyetlendik kardeşlerimle umreden sonra ziyarete gideceğiz. Şeyh Efendi'yi orada bir dua yapacağız. Biraz Kur'an okuyacağız mübareğe. Akşemseddin'in en kıymetli talebesi Sultan Fatih'tir. İstanbul'un fethedilmesi konusunda onu en çok teşvik eden zat Akşemseddin Hazretleri'dir. Şeyhimden aldığım zikir talimi dersini dünyalara değişmem. Şeyhim bana müsaade etseydi ben onun yanında derviş olarak kalır ve saltanatı terk ederdim. Bu söz kime ait? Sultan Fatih'e ait. Dünyanın gidişatını değiştirdi. Çağ atlattı dünyaya. Yeni bir çağ ortaya çıktı. İstanbul'u fethiyle beraber. Bu adam diyor ki Allah ona rahmet etsin. Amin. Şeyhim bana Allah'ı zikri gösterdi. O zikirden aldığım lezzeti dünyayı fethetsem o zikirden aldığım lezzet yanına gelmez. Zikir lezzeti. Bu çok farklı bir şey kardeşler. Bütün ibadetlerin yeryüzünde yaptığımız bütün ibadetlerin karşılığı ahirettedir. Namaz mı kıldın? Yazılıyor. Bu tarafa yazıldı, ahirette göreceksin. Oruç tuttun, yazıldı, ahirette göreceksin. Bir ibadet var, onun karşılığı daha dünyadayken bize verilecek. Bu ibadet hangisidir kardeşler? وَلَذِكْرُ ekber. Allah'ı zikir en büyüktür. Allah'ı zikir ibadetinin karşılığı daha dünyadayken başlar. Ne ile başlar? Kalbin temizlenir. Küfredeceğin zaman, öfkelendin birisine tam küfredeceksin, kalp der ki dur, dur. Yapamazsın, Allah seni görüyor, Allah seni işitiyor. Bak daha dünyadayken kalp seni muhafaza etmeye başlıyor. Çünkü temizlenmeye başlamış. Temizlenmeye başladığı zaman pislik kabul etmez. Bir bilgisayarın içeriğine bir antivirüs programı koyduğun zaman o temizleyicidir. İçeriye virüs geldiği zaman kabul etmez. Ekranda bir kırmızı kutu çıkar. Der ki şu virüsü buldum, temizledim, attım. Kalp de bunun gibi olur. Antivirüs programı gibi. Allah'ı zikrettikçe, zikrin kuvvetlendikçe içeriye bir pisliğin, bir riyanın, bir gösterişin, bir günahın, yalanın, küfrün girmesine izin vermez. Yakaladım der. At bunu dışarıya. Sen tam dilinden yalan söyleyecekken kalbin ona müsaade etmez. Bak daha dünyada elde ettiğin nimet. İkinci nimet nedir? Allah'ı zikrin dünyada verdiği nimetlerden bir tanesi. Kalp temizliğiyle beraber güzel ve berrak rüyalar görmek. Üç, merhametli olmak. Merhametli olmak istiyor musun? O kuş gibi, kuşun yavrusuna bakışı gibi. Merhametli olmak istiyor musun? Oğluna baktığın zaman, kızına baktığın zaman, hanımına baktığın zaman merhametle yüzüne karşı bir tebessüm göstermek istiyor musun? Allah'ı zikredeceksin. Bu zikir olduğu zaman Allah kalbine feyiz ve merhamet akıtır. Muhabbetle, aşkla dolarsın. Zikir başka ne verir? Aşk verir. Aşk. Hayatında Muhammed Aleyhisselam'ın adını çok fazla duydun. Çok fazla işittin onun hakkında. Çok fazla olay, nakil işittin. Ama kalbinde ona karşı bir aşk yok. Bir meyil yok. Allah'ı zikretmeye başladığın zaman Allah kalbine en sevdiklerinin sevgisini aktarır. Dünyadayken elde ettiğin nimetler. Bir tane daha nimet söyleyeyim. Hafızan kuvvetlenir. Zekan kuvvetlenir. Allah'ı zikir bütün beyin hücrelerini çalıştırır. Daha kolay hatırlamaya başlarsın. Daha hızlı düşünmeye başlarsın. Sadece dünyadayken elde ettiğimiz nimetler. Bir de bunun ahireti vardır. Her Allah lafzına 10 sevap yazılır. Allah, Allah. Bak 10 sevap. Allah. Şu anda 30 sevap cepte. 30 TL cepte. Sizin anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Sevap ahiret para birimi. Ama size ahiret para birimine pek fazla önem vermiyorsunuz. Dünya para birimi. Desem ki size günde 1000 kere Allah'ı zikretsen zenginin bir tanesi gelecek senin cebine 10.000 TL para koyacak. Günde 100.000 defa zikreder misin etmez misin? Hocayım hocayı hepimizi geçersiniz. Bak benden daha çok zikredeceğiniz kesin. He, evliya gibi olursunuz ya. Ama Allah için değil para için zikretmiş olacaksın. İhlas yok, samimiyet yok. Bir şey bekliyorsun. TL. Bu TL zenginin vaadidir. Sevapsa, sevap karşılığında cennetse Allah'ımızın vaadidir. Hangisi daha doğru söyler? Hangisi daha güvenilirdir? Elbette ki Allah Celle Celaluhu. Günahlarımızı affetsin. Bize merhamet etsin. Ama insanlar bu dünyada hamallık yapıyorlar. Hamallık. Hamal, sizin bildiğiniz hamal, mal geliyor çarşıya. Hamal diyor ki abi götüreyim buraya 15 TL'ye götürürüm diyor. Arabasına koyuyor ya da sırtına alıyor iki tane poşeti götürüyor. Sizin bildiğiniz hamal budur. Bu hamal değil. Bu dünya için çalışan bir adam. Helalinden kazanan taş gibi sağlam bir adam. Gerçek hamal şudur. Dünyadan alabildiğim kadar fazla yük alacağım. Sırtıma koyacağım. Dolduracağım sırtımı, dolduracağım. Ve bunların hiçbir tanesinin hesabını vermeden Sırat Köprüsü'nden şimşek hızıyla geçeceğim. Helal haram bakmadan, faiz mi nedir bakmadan yapabildiğim kadar çok mal yapacağım, insanların övgüsünü alacağım ve Sırat Köprüsü'nden yine ben şimşek hızıyla geçeceğim. Gerçek hamal budur. Böyle bir şey var mı ya? İğneden ipliğe her şeyin hesabını vereceksin diyor Kur'an. Her şeyin hesabını vereceksin. Ve sen diyorsun ki ben çok fazla helal haram bakmadan mal toplayacağım ama hesap vermeyeceğim. Kıytırık köşeden bucaktan biraz zekat verdin mi paçayı kurtaracağım diyorsun. Böyle bir şey yok kardeşim. Ayeti bitirelim. Her nefsin karşılığını bulması için, kazandıklarının karşılığını bulması için biz gökleri ve yeri yarattık ve Allah'ımız bitirdi. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Ve biz onlara asla zulmetmeyiz. O hesap için karşımıza geldiklerinde asla biz onlara zulmetmeyiz. Elini atmadığı bir kötü işe sen bunu yaptın demeyiz. Vesile olmadığı bir kötü işe sen bunu da yaptın demeyiz. Ne yaptıysa, kime ne zulmettiyse biz bunun bir gram ötesini ya da gerisini yapmayız. Biz muhakkak zulmettiği şeyi onun karşısına çıkartırız ve asla ona zulmetmeyiz, haksızlık yapmayız. Allah'tan daha adil hiçbir kul yeryüzünde yoktur. Bütün mahkemeler hata yapabilir. 10 sene adamı bedavaya içeriye atıyorlar, sonra pardon diyorlar. Biliyorsunuz devletin yasasında pardon denilen bir olay vardır. Deliller yetersiz geliyor falan ama suçluyu da bulamıyorlar. Bir tane adamı atıyor içeriye. Küçük delillerden suçluyu da bulamayınca, çok baskı yiyince üst taraftan adamı içeriye atıyor. 10 sene sonra katil itiraf ediyor vicdan azabından. Adamı 10 sene sonra çıkartıyorlar ve ne diyorlar ona? Pardon. Bak bu zulümdür. Adaleti sağlayamadın. İnsan adaleti böyledir. Adaleti sağlayamaz. Allah böyle değildir. Zerre kadar haksızlık yapılmaz. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Kardeşler, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize veren odur. Gece bize, gündüz bize, güneş ve ay bize hizmet ediyor. Kur'an söylüyor. Allah'ın ayetidir. Yıldızlar da onun hükmündedir. Bunda düşünen bir topluluk için büyük ibretler vardır diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Allah bize güneşi hizmetimize vermiş, yıldızları hizmetimize vermiş, ayı, geceyi, gündüzü hizmetimize vermiş ama sen ona hizmet etmek için kılını kıpırdatmıyorsun. Hiçbir hamlede bulunmuyorsun. Bu nasıl Müslümanlık ya? Utanmıyor musun? İngilizce söyleyeyim, Türkçemden anlamıyorsun. Shame on you. Shame on you. Kendine utan. Kardeşler biraz izan. Şu kalbi harekete geçelim biraz. Zikirle, namazla, ibadetle, dua istemeleriyle müminin mümine duası günahsız ağızdır. Dua istemeleriyle şu kalbi biraz harekete geçirmeye çalışın. Allah-u Teala bize rahmet etsin. Amin. Amin. Amin. Okumam gereken çok önemli bir haber var. Hem kapatacağım kardeşim. Herhalde bir 10 dakikam var değil mi Uğur kardeşim? Tamam kardeşim. Bu haberi okumam gerekiyor. Büyük bir cehalet örneği. Bütün Türkiye'de bu rezilliği görüyorum. Hepinizi uyarmam lazım. Ailelerinizi uyarın Allah için. Banka kredisiyle taziye yemeğine müftülük freni. Taziye yemeği var mıdır İslam'da kardeşler? Yoktur. Bırak taziye yemeğinin olmamasını, öyle Müslümanlar türedi ki aramızda banka kredisi çekiyor. Babam öldü diyor. Evde şimdi millet gelir yemek ister. Param da yok. Bankaya gideyim diyor. Babamın hayrına faizli kredi çekeyim. Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbim. Faizli kredi çekiyor, geliyor evde yemek veriyor insanlara. Bunun haberini getirdim. Kardeşim açar mısın o klimayı? Diyarbakır Müftülüğü borçlanarak taziye yemeği verilmesi dinen caiz değil diyor. Kentte dar gelirli cenaze sahiplerini külfet altına sokan bir geleneği değiştirmeye çalışıyor. Diyarbakır Müftülüğü'nden Allah bin kere razı olsun. Amin. Bütün hocalarıma oradan selam söylüyorum. İnşallah bu vaazı izlerler ve bu hareketi daha bir geliştirirler. Bütün Türkiye'ye yayarlar. Çünkü büyük bir bidat bu. Cenazesi olduğu zaman bir Müslümana ne diyorlar? Hemen eve de yemek yapın. Yemek yapın. Gelen bütün insanlara yemek dağıtmamız lazım. Yok böyle bir emir. Dinde böyle bir emir yok. Nereden uydurdunuz bunu? Tam tersine cenaze evine yemek götürülür. Müslümanlar, etraftaki Müslümanlar, bu adamlar şimdi yemek yiyecek. Aç bunlar. Oraya gelen insanlar da olur uzaklardan. Uzaklardan gelen insanlar aç kalmasın diye bu adamlara biz yemek götürelim derler. Komşuları bunu yapar. Bunun komşuların vazifesi bu. Bizim Müslümanlar ne yaptı? Ben senin evine geldim. Git lokantadan mokantadan bir şeyler söyle. Pide mide bir şeyler yaptır. Ben güveci severim ona göre. Allah'ım ya Rabbim ya. Özel istekler var ya. Özel istekler var. Bir de yaptır. Kıymalı olsun. Böyle diyen Müslümanlar var. Şu cehalete bakın. Bazı cenaze sahiplerinin taziye yemeği verebilmek için bankadan kredi çekmeleri üzerine taziye evlerine taziye adabı tabelaları asıldı. Kim ölüyorsa Diyarbakır'da müftülük gidiyor hocaya diyor ki hemen oraya git taziye adabı tabelasını as. Tabelada birkaç tane madde yazıyor. Diyarbakır müftülüğünce kentte maddi durumu iyi olmayan cenaze sahiplerinin taziye evlerinde yemek vermek için bankadan kredi çekmek zorunda kalmasının önüne geçilmesi amacıyla taziye adabı uygulaması başlatıldı. Diyarbakır müftüsü Yavuz Selim Karabayır, taziye evinde yemek verilmesinin dinen caiz olmadığını söyledi. Müftülük tarafından hazırlanan taziye adabı tabelaları ise taziye evlerine asıldı. Tabelada taziyede dinen caiz olan ve olmayan uygulamalar belirtiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki cenaze evlerinde üç gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi bazı yaz sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Dinimizde taziye kaç gündür kardeşler? Üç gündür. Dördüncü gün bir adam o adama taziyeye giderse ne diyecek? Başın sağ olsun demeyecek. Kardeşim selamun aleyküm. Allah sabır selamet versin. Bitti. Başın sağ olsun, geçmiş olsun falan demeyecek. O bitti artık. Geçti. Taziye üç gündür. Siyah giyinmek falan da yoktur. Koca siyah gözlükler falan yoktur dinimizde. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu sanatçılar falan ne oluyor birisi öldüğü zaman? Siyah giyinmek zorundasın. Farz. Sanki Allah'ın kitabında yazıyormuş gibi. Bir de bir tane daha farzları var sanatçılarımızın. Kocaman siyah gözlükler. Bu kadar gözlükler koyuyorlar. Çok ağladım, çok perişan oldum. Gözlerimi görmesinler diye siyah gözlükler koyuyorlar. Dinde olmayan yeni uydurulmuş şeyler. Bu mağduriyetin önüne geçilmesi için Diyarbakır Müftülüğü tarafından taziye adabı uygulaması başlatıldı. Müftülük yetkililerince kentte birçok taziye evinin girişine taziye süresi 3 gündür, taziyede teselli verilir, sabır dilekleri sunulur, Kur'an-ı Kerim okunurken konuşulmaz, taziye yerinde yemek verilmez, taziye yeri temiz bir şekilde teslim edilir, yazılı tabelalar asıldı. Yani orada 2-3 gün geliyorsun gidiyorsun ya Kur'an okuyorsun falan. Sonra bir de ne yapacaksın komşular, misafirler? Orayı bir temizleyeceksin. Tamam iş bitti biz kaçıyoruz. Yok. O hane halkının mecali yok. Zaten adam üzgün. En sevdiği insanı kaybetmiş. Aileden birisi gitmiş. Sen bir de orayı toparlayacaksın, temizleyeceksin. Oraya tertemiz bir şekilde teslim edeceksin, sonra gideceksin. İslam bu. Cenaze evlerine sıkıntı vermemek gerekiyor. Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, taziye evlerine yas sahiplerinin acılarını hafifletmek için gidildiğini vurguladı. Cenaze evinde yemek vermenin caiz olmadığını kaydeden Karabayır, Peygamberimiz Aleyhisselam taziyenin 3 gün olabileceğini buyurmuş ve onun adabını kendi uygulamasıyla göstermiştir. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip, kimdir bu zat? İmam Ali Efendimizin ağabeyi, Hazreti Cafer. Biliyorsunuz o Çağrı filminde bir sahne var. Hristiyanların lideri Necaşi ile, sonradan Müslüman olmuştur o, Allah ona rahmet etsin. Necaşi ile kim konuşuyor filmde? Cafer bin Ebu Talip konuşuyor. Ona Hazreti Meryem'le alakalı ayet-i kerimeleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bildiriyor. Sonra Necaşi diyor ki bizim aramızda şu ufak çizgiden başka hiçbir fark yok diyor. Daha sonraki zaman diliminde Müslüman oluyor. Fakat halka bunu ilan edemiyor. Efendimiz Aleyhisselam vefatından sonra gıyabi cenaze namazı kılıyor. Kardeşim Necaşi vefat etti diyor. Haberi gelmeden 3 gün önce. Bu bir mucizedir. Cebrail Aleyhisselam bildiriyor. Kardeşim Necaşi vefat etti, kalkın cenaze namazı kılacağız diyor. 3 gün sonra bir Müslüman geliyor diyor ki Necaşi senin kardeşin vefat etmiş ey Allah'ın Resulü. 3 gün sonra. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip vefat ettiğinde Peygamberimiz Cafer'in evine yemek götürün. Evine yemek götürün. Çünkü onun başına çok büyük bir iş gelmiş, kendi işleriyle uğraşamaz diye buyurmuştur. Çok basit. Muhammed Aleyhisselam'a uy, onu dinle, olay çözülecek. Onun evine yemek götüreceksin diyor sahabilerine. Taziyeye nasıl gidilir, taziyede neler yapılır? Biz bunu Peygamberimizin uygulamasından öğreniyoruz. Gelenek, görenek ve adetler korkusuna değil, tamamen dini bir kaygıyla bu işi yapmak lazım. Cenaze evinde yemek vermek caiz değildir. O ev halkına yemek yedirilmesi gerekiyor. O süreç içerisinde onları sahiplenmek gerekiyor. Sünnet olan budur. Komşular götürecekler. O evde yemek pişmeyecek. Hatta bazı alimlerimiz cenaze evinde bir şey yenilip içilmemesini öngörüyorlar. Acılarını hafifletmek için orada bulunulur diyorlar. Bölgemizin bazı illerinde taziye sahibi büyükbaş hayvan kesip ziyaretçilere yemek veriyor. Taziye sahibi adam da zenginse hayvanlarını kesiyor. Hadi hadi keselim. Bayram mı yapıyorsun ya? Biz hayvanı bayramda keseriz, kurban bayramında. Sonra da dağıtırız. Bu bir keyiftir bizim için. Bir zevktir. Senin yakının vefat etmiş, hayvan kesiyorsun ve insanlara dağıtıyorsun. Bu hiç caiz olan bir şey değil. Peygamberimizin hadisinden öğrendiğimiz gibi cenaze evlerine sıkıntı vermemek gerekiyor. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. İmanımız gereği buna dikkat etmemiz lazım diye konuştu Müftü Efendi. Yemek yedirmek maddi külfettir. Müftü Karabayır, taziye evinde yemek vermek için birçok kişinin bankalardan kredi çektiğine değinerek şunları söyledi. İşin daha vahim boyutuna geldik şimdi. Kredi çekmek ne demektir? Kur'an'ın deyimiyle Allah ve Resulüne savaş açmak demektir. Esnaf kardeşim, Allah rızası için bu derviş kardeşini dinle. Kredi çekmeye niyetin mi var? İşini geliştirmek mi istiyorsun? Benim bir dükkanım var, iki tane yapmak istiyorum ya da sermayemi arttırmak istiyorum. Daha çok ticaret yapacağım. Bunun için riske girmem gerekiyor. Borç almayacağım. Bankaya gideceğim ve karıma emin diyeceğim. Vampirlere karıma emin diyeceğim. Kredi çekeceğim diyorsun. Bu Kur'an'da Allah-u Teala buyuruyor ki faiz konusundaki hükümlerimize uymayanlar Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açıldığını bilsinler. Kim savaş açmış sana? Esnaf kardeşim. Kim? Allah ve Resulü. Senin bu savaşı kazanmaya ihtimalin var mı? Düşünüyor musun yani? Böyle bir fantazin var mı? Mümkün değil. Sen ya bu dünyada ya da daha beteri, Allah bu dünyada sabrederse daha beteri ahirette helak olacaksın. İkisinden birisi senin başına. Bu dünyada olsa yine iyi. Cezanın bir miktarı külfetini Allah bu dünyada çekip alıyor. Bir de ahiret boyutu var bunun. Diyarbakır müftülüğü olarak taziye adabı uygulamasını başlattık. Bu uygulamada taziyeye gelen kişi ne yapması gerekiyor? Nasıl hitapta bulunur? Taziyeye gelenlere ne tür ikramlarda bulunur diye açıklanmış. Bir insan taziye evine gittiğinde el hukmu lillah der. Vefat etmiş olan bir adamın evine girdin. Kardeşim selamun aleyküm. Allah sana sabır versin. El hukmu lillah. Ne demek bu? Hüküm Allah'ındır. Ölüm hükmü kimden geliyor? Allah'tan geliyor. Azrail'den değil, Azrail'e. Azrail Aleyhisselam'a emri vermedikçe Azrail Aleyhisselam'ı alamaz. Onun gücü yetmez. Allah onun canını alacaksın. Emrini veriyor, hükmü veriyor. Azrail Aleyhisselam da geliyor, vaktinde, saniyesinde onun canını alıyor. Gittiğin zaman arkadaşına Allah sabır versin, başın sağ olsun. El hukmu lillah, hüküm Allah'ındır kardeşim diyeceksin. Orada oturur, Kur'an okunmasını biliyorsa okur. Fatiha okunduktan sonra biraz oturup çıkılır. Bak çok da değil. Yarım saat, bir saat, iki saat adam Fenerbahçe'yi nasıl kurtaracağının muhabbetini yapıyor. Cenaze evinde Fenerbahçe muhabbeti yapan adam duydun mu? Bu kulaklar duydu. Şu oyuncu kalitesiyle 10 saatte kurtarmaya çalışsan, üzerine 10 tane hatim de indirirsen bu takımı kurtaramazsın. Bu takımın şu vasat altı bu kadar fazla oyuncusuyla bu takımı kimse kurtaramaz. Yok. Kalite belli, çap belli. Değişiklik lazım, süreç lazım. 2-3 sene bu çöpleri temizleyeceksin, daha iyi adamlar getireceksin. O zaman eski Fenerbahçe'yi görebilirsin. Biraz oturacaksın, fazla durmayacaksın diyor. Bak, fazla durduğun zaman laşkalık ortaya çıkıyor, dünya muhabbeti yapıyorsun. Orada yemek yedirmek maddi bir külfettir. Biz hadisin tam zıddını yapıyoruz. Hadiste Peygamberimiz cenaze sahiplerine eziyet edilmemesi gerektiğini ve ona maddi bir sıkıntı yaşatmamasını söylüyor. Ama biz cenaze sahibinin yemek yedirmesini bekliyoruz. Bu caiz değildir. Diyarbakırlı hemşerilerimizin taziyeye gittiğinde o taziyede yemek yemesi caiz değildir. O taziye sahibi masraf yapıyor. Hatta duyuyoruz borç alıyor. Daha ötesi bankadan 7-8 bin lira kredi alıp masrafta bulunanlar var. Bu asla caiz değildir, haramdır. Zaten biz imtihan dünyasındayız. Cenazemizin olması bizi bir hüzne boğuyor. Bir de maddi bir külfet içerisine girmemiz işi iyice zora sokuyor. Bu adetin sünnete ters olduğunu ve bunun kaldırılması gerektiğini Diyarbakır müftüsü olarak halkımıza çağrıda bulunuyorum. Müftülük bünyesindeki taziye evlerine uygulamaya geçirdiğim taziye adabından çok güzel tepkiler alıyoruz. Ama yemek yedirme adabının devam ettiğini biliyoruz. Dinimizi en güzel şekilde yaşayalım. Bu üzüntülü günlerde ne kendimizi ne de başkasına sıkıntı yaşatmayalım. Sadece uzaktan gelenler için özel bir uygulama yapılabilir. Ama Diyarbakır'da oturduğu halde evinin önündeki bir taziyeye yemek yemeye gidilmesi caiz değildir. Taziyede yemek verilmesi dinen caiz değildir. Bizim mahallede esnaflar ve komşular birbiri arasında şu espriyi bazen yaparlar. Ya İsmail amca hadi öyle artık de hayvanı yiyelim be. Bu halk arasında yapıla gelen bir espri anlayışıdır. Yani adam bir an evvel ölsün de helvanı yemeğini yiyelim, yemeğe gelelim gibi bir espri yapılır. Bu İslam'a uymuyor kardeşim. Bir şey yemeye gitmeyeceksin. Tam aksine sıkıntısını gidermeye gideceksin. Hatta diyeceksin ki kardeşim masraf yapmışsındır. Cenaze masrafı şu bu falan. Bir şeye ihtiyacın var mı? Gerçek bir Müslüman kardeşler işte böyle davranır, bunu yapar. Allah Teala bize izan versin. Amin. Akıl fikir versin. Amin. Şu ayaklarımızı 14 asırlık İslam caddesinden, Ehl-i Sünnet vel Cemaat akaidinden bir lahza kayırmasın. Amin. Amin. Size bu akşam çay ikramı yapamadık kardeşler. Sebebi çok fazla yoğunluk var. Bu konuda bize anlayış gösterin. İğne atsan yere düşmeyecek. Elhamdülillah gençlerde İslam ilimlerine karşı sevgi, muhabbet çok fazla ve bu sayı her gelen hafta biraz daha fazla artıyor. Biz 2-3 aydan beri yeni bir yer için araştırma yapıyoruz. Fakat bir türlü bulamadık. Bulduğumuz yerlerde bizim mali durumumuzu çok aşan yerler olduğu için giriş yapamadık. Burada idare etmeye çalışacağız. Bize uygun bir yer buluncaya kadar bu sıkıntı devam edecek. Çaysız bir şekilde sohbet dinleyeceksiniz. Lütfen bize gönül koymayın. Ya bu hoca ne kadar klas, ne kadar kibirli bir adam. Sıfır çay içiyor. Biz bakıyoruz orada ağzımızdan sular akıyor falan demeyin kardeşler. Bu keyfi bir şey değil. Ben burada işkence yapmıyorum yani. Bu çayı içerken kalbimde bir cız ediyor yani. Merhametli bir adamım, cız ediyor. Sizin de içmenizi istiyorum. Zaten bizim usulümüz budur. Sohbet usulümüzde çay vardır. Gelen dervişler, gelen insanlar o çayı içecekler. Bismillah. Neden içecekler? Çayı yapan adam, çayı yapan adam Kur'an okuyarak yapıyor. Orada adam hatim indiriyor ya. Fatiha, Felak, Nas, Zammi sureler, elemterden aşağısını bitiriyor. Çayın üzerine bir hu diyor, üflüyor. O çay nur oluyor, bereket oluyor. Gelen adam hem buradan sohbet taziki, hem kulaklardan beyne ilim taziki, bir de çayı içince, bir de o şekeri falan alınca adamın gözleri fal taşı gibi açılıyor. Enerji alıp evine gidiyor. O enerji onu bir hafta götürür Allah'ın izniyle. Namaz kılmayan adam namaza başlıyor. Bu çayın da tesiri vardır kardeşler. İşte biz istiyoruz ki herkes bu çayı içsin ama şu anda, şu ortamda bu olmuyor. Adam aranızda, o çaycı kardeşim aranıza gelse, o elindeki tepsiyi bir dökse birinin üstüne, adam başlar bağırmaya, yandım Allah! Diye bağırır yani. Sonra buradan canlı yayından bizi izleyenler de der ki, ya hocanın vaazları ne kadar tesirli be. Cezbeye gelen gelene yandım Allah! Diyor bizler. Ama hadisenin vuku böyle değil aslında. Şuyu böyle ama vuku böyle değil. Vuku ne? Adamın üstüne çay dökülmüş. Ondan çay dökülmüş. Adam yanmış. Bu olmasın. Ben korktuğum için bundan kardeşim dedim. Çayları dağıtmayın. Yeni bir yere geçince Allah'ın izniyle şöyle 500 bin kişilik bir yer. Şu anda öyle bir potansiyeli var ki gençlerde. 1000 kişilik bir yer tutalım. Allah'ın izniyle 3 ay. 3 ayda o 1000 kişi doldurur orayı. Biiznillah. Çok potansiyeli var. Her gün telefonlar geliyor bizim dernek başkanına. Bana her gün yüzlerce mesaj geliyor. Hocam yeni yer tuttunuz mu? Gebze'den geleceğiz. Kayseri'den geleceğiz. Ankara'dan geleceğiz, Konya'dan geleceğiz. Adamlar kafile halinde gelecekler. Nereye gelecek? Burada zaten biz zar zor tıkış tıkış oturuyoruz. Nereye gelecek bu adam? Yeni yer lazım bize. Bunun için bol bol dua edin kardeşler. Müslümanın duası Müslümana geçer. Siz bize dua edin. Şöyle 1000 kişilik bir yer tutalım. Hanımlar bana mesaj gönderiyor. Biz insan değil miyiz diyor. Hem yemeği biz yap, hem bütün karnınızı biz çekiyoruz. Ama biz internetten seyrediyoruz. Biz niye sohbet meclislerine gelemiyoruz? Haklı. Bu kadınlar haklı. Ama önce can, sonra canan abla. Önce bu gelen erkekleri önce bir oturtmamız lazım. Patlıcan oturtma yapmamız lazım bunlara. O 500 bin kişiyi bir dizelim Allah'ın izniyle. Sizi de şöyle altta üstte 100 kişilik, 150 kişilik bir yer ayarlarız. Siz dizilerden fırsat bulup pek gelemezsiniz sohbetlere. 100-150 kişisi yer yeter. Başlangıç olarak. Sonra inşallah kalbimizdeki iman nuru arttıkça diğer kadın kardeşlerimize de davet ulaştırırsınız. Onlar da Allah'ın izniyle 500 kişi olur, 1000 kişi olur. Muhammed Aleyhisselam'ın davetçi ordusu böyle ortaya çıkmıştır. 40 kişi 6 sene vaaz verdi Allah'ın peygamberi. Gizli saklı 6 sene. 40 kişiyi geçemediler 6 senede. 40 kişiden sonra sıçrama oldu tabii. Hemen etrafındaki insanlara İslam'ı öğrettikçe onlar da anlatmaya başlayınca İslamiyet'te din adamı diye bir sınıf yoktur. Her Müslümanın İslam'ı anlatmak vazifesidir. Bak o 40 kişi etrafındaki insanlara bir anlattı, İslam sıçradı. 40'ken bir anda 400 oldu. Sonra Medine'ye bir gittiler 4000, 40000. Muhammed Aleyhisselam veda hutbesini 120 bin kişi okudu, 120 bin kişi. İslam böyle gelişir kardeşim. Öğrendiğini aktaracaksın, anlatacaksın. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.